Rendhagyó, jól van, ez így résznek lehettek tanulni. Hát nem rendhagyó, hát ez az az új normális. Mégis két ember ül egy laptop előtt, ez nem rendhagyó, igen, igen. Ádám még belengetett valamit, amikor veled beszélt, hogy majd mindig kérdez valamit, hogy megismerjék az emberek téged, engem, és azóta nem kérdezett semmi ilyesmit, úgyhogy gondoltam én ezt, elindítom ezt a... Nekem is lesz egy kérdésem hozzád. Jó, kezdem én. Mi az a élelmiszer, amit mindig megveszel, és így nagyjából állandóan ki kell dobnod a végén? Ez nagyon szomorú, de sajnos a mozzarella. Ez nagyon gyakran megtörténik velem, hogy sajnos az acskóban elfelejtem, hogy mikor jár le. És neked? Nekem az a kotomba csomagolt brokkoli. Mindig megveszem, hogy na most csirke rizs brokkoli, és amikor eszembe jut, akkor már be van penészedve. De amúgy ezt elárultam, hogy múltkor, mikor bejöttem reggelire, ettél csirkét rizssel és brokkolival. Azért ez kicsit lesokkolt. De miért? Hát Ázsiában melegített esznek reggelire. Én azt nagyon imádtam, amikor voltam Vietnámban. Emberek ott tették a főlevest, vagy a buncsát, meg ezeket a ilyen forró leves cuccokat, és rohadt jó volt. Mennyivel jobb, mint egy csonkás kenyér. És tovább is élnek. És tovább is élnek, úgyhogy mindenki egyen meleget. Én a csillagjegyet akartam megkérdezni. Kos. Kos, oké. Okay. Az jó, rossz? Nem, szerintem nem rossz, abszolút. Melyik a rossz? Hát mostanában szerintem a skorpiókat és az ikreket éri a legtöbb kritika. Én ikrek vagyok, hogyan Donald Trump, Orbán Viktor, és még jó néhány ilyen... A nővérem is ikre. Ember. Más szemmel fog rá. Igen. Jó, de nem csak azért, mert szoktam nézni néha, hogy kinek mit írnak éppen a lapok, és akkor tudni fogom most már a tiédet is. Ja, jó, mire készüljek, amikor jövök reggel. És szokott működni? Figyelj, néha bejön. Basszik azért, mert ilyen tök általános dolgot írnak, hogy történik veled valami. A szerelmi életedben történik valami, ami nem biztos, hogy pozitív, negatív, lehet, hogy semmi, de az negatívan éled meg, hogyha más. Nem, tudni kell kezelni, szóval ezt inkább egy ilyen reflexiós pontként kezelem. Mit hoz föl, mint egy ilyen rorsak teszt? Jó, akkor egyen közelebb vagyunk, hogy megismerjük egymást, úgyhogy én most megnyom ezt a gombot. Meg akarod nyomni? Nyom meg. Jó reggelt, sziasztok! Ki mit álmodott? Hát ezt most kihagyjuk. Amióta reggel 6 fele kelek, azóta nem álmodok. Csak ilyen sírva felkelek a sötétben. Kezdjünk bele! Mint inspiráló nő. Láttam, találta egy hírt. Ugyanis, mi történt? Inspiráló nőknek rendeztek gálát. Így van. És kik vettek részt? Hát nem csak ők, de így van. Tehát Rogán Antal ex felesége, Rogán Szendrei Cecília, illetve Sarka Kata is. Ugye ezt az egészet azért gondoltam, hogy mutassuk meg, mert szerintem az, hogy mi az inspiráló nők gálája, az amiatt igazán vicces. 2018-ban alapított díj célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a nőkre, hétköznapi hősökre, akiknek a munkássága értéket közvetít, illetve példaként szolgálhat a közösségek számára. És akkor ez jut eszembe, hogyha Rogán Gál, mi a francia neve most? Rogán Szendrei Cecíliára gondolok. Van furcsa, hogy volt férje neve is ott van. Ugye? És Sarka Kata volt a Hajdú Péter férje. Így van. A felesége. És ezen kívül... Szépségkirálynő volt, szerintem. Hát ez inspiráló. Igen. Ebben nagy, Egy hétköznapi hős. Megnézzük ezt a videót is? Hát nézd, igazából túl sok minden nem történik benne. Mi? Ne, kukikat nem kérem. Ennyi? Akkor mégsem, ennyi elég is volt. Ennél hosszabb. Igen, bevonul a... Gyakorlatilag megérkeznek a gálára. Igen, az inspiráló hölgyekről megjelentek. Jó, azt el kell mondani, hogy nem ők kaptak díjat, de megjelentek, igen. Igazából szerintem az érdekesség, csak így eszembe jutott, hogy ugye egyre inkább az a trend a nemzetközi jobb oldalon, hogy az ilyen univerzumhoz tartozó nőknek egyre inkább szőkének kell lenni, és csak gondoltam, hogy megdicsérem, hogy ők ilyen lázadók. Az univerzumhoz tartozó. Hát az ilyen jobb oldali, hát ugye a Trump körül is, az Orbán körül is egyre több az ilyen nagyon-nagyon hidrogén szőke közszereplő nő. Ők pedig lázadnak. Még nem jutott el hozzá. Ugye azért mi kicsit később veszük át nyugatról ezeket a trendeket, nem? Tehát azért még akkor lehet választásokra meg lesz a szőke Rogán, Szendrei Cecília és Sarka Kata is. És szintén itt a hír része volt, hogy sajnos a cégeik egy kicsit kevesebb profitot szereztek az idei évben, mint 13 millió forintot csökkent. Hát ez nagyon szomorú, de ez a rosszabbik cégük, ez a Nakama és Partners, ez melyik? Ez a szépségkirálynős bizniszük? Mert van egy másik cégük, ugye ez a Rogán Cecília, bulvármezőnyben is gyenge, mégis milliárdos profitokat termel. Ez kérlek szépen ez a TVN, a Top World News nevű média, bulvár szenny, ami hát kb. Olyan marzsal működik, hogy nem tudom, 1 milliárd bevételből 900 milliárd osztalékot szednek ki az inspiráló. Ez egy inspiráló hölgyek, üzletemberek. A hétköznapi hősök példát mutatnak a közösségek számára. Igen, a Nvidia nem operál ekkora profit rátával, igaz, csak egy 5 trillió dolláros cég. Hogy mennyire sok energiát tett abba Rogán Cecília, hogy folyamatosan újra csinálja az iratait. Hogy így vajon sorba áll a kormányablakban úgy, mint mi, mikor szemeit kell készíteni. Szerintem igen, mert ezt nem tudod kiadni valakinek, nem? Hogy hát, pityú, menjél be a lakály, nem, így kimegy neked igen, új szemét őt kell csinálni. Lefotózni, meg neki kell aláírnia. Uh-huh. Amúgy szerintem bemehet a lakály, mert azt mondják, hogy én a Rogán Szendrei Cecília vagyok, és át szeretném nem most már az, de előtte, nem tudom, Rogán Gál Cecília igen. voltam, és akkor így áll a kormánytiszt is, hogy így mi? Lát maga egy férfi, egy ilyen frakban, és egy ilyen kemény kalapban. Ez érdekes, hogy férfinak képzeld az alkalmazottjait. Igen. Hát a lakályt. Én Alfred, mint a Batmanben, én úgy képzelem el. Kinek van lakája manapság? Hát szerintem ezeknek a borzasztóan milliárdos ilyen embereknek lehet, hogy van lakájuk, és akkor így nem hisz neki, és akkor megejtünk egy telefont, jön a főnök a kormányablakba, és akkor a végén ezt így megoldják. De az is hát, hogy bejár, nem tudom. Vagy van egy ilyen privát kormányablak az ilyen nereseknek. Mit szólsz hozzá? A Top World News. Sose nyitottam meg. Igen, hát amúgy főleg reklámok nyílnak meg. Csodálatos. És nekem áll a lengyeleket. Tehát, hogy itt amúgy nagyon sok a profit, de valahogy a magyarokat lengyel reklámokkal próbálják. Én nem tudom, most hogy tényleg az autók is zlotyiba vannak, az áruk. Igen. Kávét vesz a nő a Starbucksban. Hangosan felnevet, amikor meglátja, mi van a poharára írva videó. Nem bírok nem kattintani. Pedig itt van, amúgy az jobb. Visszatér a kedvenc szélre a Golden Retriever. A reakció sokaknak okoz örömet a neten. Na jó, hát ez három úgy... csillagjegyre borzalmas december vár. Jó, nézzük meg, mi lesz jó, a kosokkal. Okay. Igen, bárki, aki itt közéleti témákra volt kíváncsi, az most csalódik egy picit. Aztán. Öfnen? A drogos magyar énekesnő. Kiukadt az azért akkor van egy kis magyar kormány tematika. Amúgy igen, azt azért keresem egyébként. Ha így legörgetsz, akkor egy ponton azért jön a propaganda itt is. De mert nekem bejött a nemzeti konzultáció, amikor reggel ránéztem erre az okádék oldalra. Itt van! Tiltakozunk az adóemelések ellen. Na, nézzük meg gyorsan, ezt nevetni akarok. Vagy mi az? Igen, hangosan felnevetett. Lapozza folytatásért. Hát bazdmeg, ez egy videó. Na. Úristen. Jó, hát ez nem megható volt, ez egy nővérnek megköszönjük. Csak aki nem nézi a műsort, hogy egy plasztikai sebész vagy kozmetikus volt beöltözve is. Többet fogtál fel ebből. Én azt és megköszönték észre, neki, hogy életeket ment. Egy orvos. Az a szájfeltöltéssel életet menteni. Az... Na jó, ezt a kutyát is megkihagyom. Nem, ne, csak nézzük meg, hogy mi vár rád, mint kos. Na, ezt átadom neked, mint csillagjegy szakértő. Na, itt van, kossal kezdődik. Ez csodálatos. Az. Azt mondja, hogy búcsút kell intened a káros szenvedélyeidnek. Óriási hatással lehetnek ugyanis az egészségedre. Ez így igaz mindenkire a világon, nem? Hát, hogy eddig azért nem volt túl de veled rezonál? Most aktuálisan? Káros szenvedély? Amúgy nem annyira. Őszintén szólva. Italozás, cigaretta, szerencsejáték. Ezeket így nekem nem rezonál. Nem éltél egyikkel sem? Nem. Na, de és akkor a tanácsok. Táncolj, zenélj, süss, főz, dekorálj. Kinek van ennyi ideje? Ja, mondjuk ezt egész, kitesz egy egész napot. Esetleg tölts több időt olvasással és önfejlesztéssel. Hidd el, hogy ezekkel nem csak elfelejted a rossz szokásokat, hanem helyette újakat és egészségesebbeket alakíthatsz ki, amelyek pozitívan hatnak majd az életedre. A munkádban is tedd egy kicsit jobban oda magad. Nem akarod, hogy az utolsó pár hetében az évnek felelni kelljen a hibáidért. Hát nézd, ez megint olyan, hogyha én ezt átírom a kost ikrekre, akkor ez ugyanúgy igaz lesz. Tehát azt mondja, hogy élj egészségesen, a rossz dolgokat azt így engedd el, a jókat hozd be az életedbe, és akkor mennyivel jobb lesz a világ. És tudsz ezzel vitatkozni? Nem tudok ezzel vitatkozni, valóban igazad van. Jó, hát ezt majd megfogadom. Na, most a többit ezt már nem ez is kell. Ez egy skorpió. Még Magyar Péterre még mielőtt áttekintünk. Még egy inspiráló nőt. Egy inspiráló nőt szeretnék veletek megismertetni. Na, Rasi, megfogadom. Rasi. Jó. Nagyon. Ne üzettem hatagat, nyitom. Kérsz odogot? Nagyon. De hogy így megáll egy hotdogárusnál, és megkérdezi, hogy van el? Hát lehet, hogy elfogyott. És Orbán Viktor nem ijed meg, hogy egy jól láthatóan bevándorló eredetű ember szolgálja ki New Yorkban? Mondjuk ezt nem tudjuk, de... Hát, jó. Hogy megijed? Spice. Master, definitely. nagyon természetes szituáció. Nyugodtan mögötte a hétajtós őr. Amúgy szívesen... Hitman. 4 méter magas, ilyen nagyon, nagyon ijesztő ember. Amúgy szívesen összehasonlítanám a New York-i hotdog árát valamelyik ilyen magyar karácsonyi vásáros hotdog árával. Hát jobban járt most, az biztos. Valószínűleg vagy jobban tudod. De azért nem jogos, nem a karácsonyi vásár az alapból egy lehúzás. Hát jó, de ez meg New York. Mert 2 hotdog, mennyi 7 dollár, az 2400 forint kb. Igen, olyasmi. Az amúgy nem is, mert lassan zikában annyi egy hotdog. Hát, Good luck, sir. Good luck. Apa, csináljunk egy selfie. Vajon van egy családi grupcsetük, ahova beküldik? Ez egy inspiráló történet volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem itt ezzel a Fidesz szavazó tábora, ez nagyon tud rezonálni ezzel az üzenettel, hiszen ugye mi történik ahhoz, hogy ez a idős ember találkozzon a lányával, ki kell menni a nyugatra. hogy megehessenek egy hotdogot, úgyhogy ez betalált szerintem. Igen, de amúgy én azt nem értem, hogy az Orbán Ráhel meg a Tiborcz is, mert másodjára csinálják azt meg, hogy a választások előtt külföldre költöznek, és hogy így miért ez van már Ráheling szerintem. Igen. El lehetne így nevezni, hogy hát ők, mint a béka az időjárás előrejelzésben, nem? Hogyha Rasi kirepül, akkor tudod, hogy választás sem fél év múlva. És ha visszarepül, akkor tudod, hogy már megint csalódni fogsz. Legalábbis, hogyha tehát 40 évnél fiatalabb magyar ember vagy, akkor valószínűleg csalódni fogsz. És te amúgy így fogyasztanád a hondogon? Csípősen mustárra? Nem, hotdognál mustár ketchup szerintem. Oké. Okay. Tehát, hogy az úgy vibe-os. Én majonéz párti vagyok, de semmi baj. A majonéz az nagyon jó, de csak a virsél csak majonéz szakni, az nagyon, mert ugye nem... Majonéz ketchup. Szerintem, ez egy jó kombó. Nem értünk egyet. Nem értünk egyet. De így ezért semmi szép baj. A világ. Igen, mert ezért vagy te korsé meg igen. Mert ugye kell valami kontraszt, tehát a majonéz meg a ketchup az ilyen édes, ilyen semleges íz, nem? És a virsli is egy kicsit ilyen füstő. Jó lenne egy kis pikantériát benne, ugye mustárral. Oké. Okay. Tegnap volt egy live Magyar Péterrel a Telexen. Először beszéljünk arról, hogy neked hogy tetszett ez a videó. Hát egyrészt tökre örülök, hogy a Fési Mordani csinál ilyen nagy interjúkat. Pont múltkor beszéltünk róla az Ádámmal, hogy mennyire megnéznénk egy ilyen Orbán interjút, amit készít, és tessék legalább a Magyar Péteres. Már megtörtént. Kicsit a cím is szerintem, amit adtak neki, hogy Budapesten mindenhol a Tisza fog nyerni, azt jól mutatja, hogy olyan nagyon nagy mondás nem volt benne. Tehát, hogy ez nem egy túl vadállítás, hiszen Budapesten már a legutóbbi választáson is az ellenzék nyárt. Tám mindenhol, vagy talán egy helyen nem, igen. Minden is gratulálunk a nem tudom melyik körzetnek. Szóval, hogy igen, ilyen nagyon vadállítás nem volt benne. Talán ami ilyen újdonság, vagy amit előkészített a Magyar Péter, az, hogy nem fognak nyilatkozni a jelöltjeik, vagy a jelölt jelöltjeik. Hát addig, amíg a jelölt nem lesz. Igen, addig. Tehát, hogy próbálta azt mondani, hogy bár a nyilvánosság előtt zajlik a kampány, de ők ezt egy belügynek tekintik, tehát szavakkal próbálta megteremteni a kereteit annak, hogy miért nem lehet hozzáférni amúgy már gyakorlatilag közszereplőként működő emberekhez. Ezen túl meg szerintem tényleg az a két részlet lesz talán a legérdekesebb, amit kiválasztottam, ahol valamennyire sikerült kibillenteni Magyar Pétert, az amúgy nagyon összekészített, megkitalált interjúban végigmondta az országjárásnak a következő állomás. Beszélt szerintem arról, hogy milyen viszonylag szimpatikusan, hogy ő miket tart így a legfontosabb ügyeinek az országnak, és hát talán az, ami még szerintem így azért nem egy önmagában álló interjú, hanem most azért így végigment egy csomó stúdió, meg szerkesztőségen, és hogy láthatólag valahogy ez is már a kampánynak az egyik formátuma, hogy szinte egy ilyen podcast kampányá vált, mind a Tisza, mind a Fidesz részéről. Tehát, hogy Orbán Viktor is folyamatosan különböző stúdiókba megy, meg maga a kampányrendezvény is kvázi egy ilyen nyilvános podcast felvétel volt Győrben, és a Magyar Péter is tényleg volt. Ugye nálatok, az Ádámnál volt, a Szabad Európában, nem tudom, Telexnél 24-en nagy interjú, szóval, hogy ez is egy, szerintem egy ilyen érdekes dolog, hogy ez a hosszan beszél a politikus, vagy válaszol kérdésekre, miközben amúgy a rövid formátumok korában élünk, a közben láthatóan nagyon nagy az igény arra, hogy emberek meghallgassák a vezető politikusok gondolatait. Hogy mind a kettő egy bizonyos média konglomerátumhoz jár, és akkor a Magyar Péter végigmegy a szabad sajtó, vagy független sajtón, a Orbán Viktor meg végigmegy a lakáimédián. Jó lenne, hogyha így átmennének. Én azokat az interjúkat várom, mert én is azt éreztem, hallgattam tegnap is, hogy így a 46. percnél ez az első, amikor így végre valami történt, addig ugye ment a... Tehát tudjuk, elmondta ezerszer ugye országjárás, hogy mennyi mindent tanult belőle, hogy milyen sokféle emberrel találkozott, mennyi erőt kap ebből, ami amúgy tök jó. Azt például bírom benne, hogy olyan szépen beszél így a magyar vidékről, a városokról, meg mindig tud mondani valamit, amit én nem tudnék, mert nem tudom, voltam sok helyen. De hogy így nem jegyzek meg. Mindig mond egy települést, amiről... Igen, és mond valami, hogy mi volt ott a szép. Igen, és akkor a környező, mit tudom én, várost is megemlíti, és arról is mond szép, valami történelmi jellegűt, és így ezt tökre földobja szerintem, vagy hát jó hallgatni. Még ha nem is igaz, de szerintem az, hogy beszél a Magyarországról és a magyar vidékről, ezt amúgy jó hallani. Na, de a következőt azt annyira nem jó hallgatni. Az például hiba ön szerint, hogy egy fegyverrel megy lakossági fórumra valaki. Jó kérdés. Ha tényleg fegyverrel megy, és nincsen fegyver... Amúgy miért nem lehet azt mondani, hogy igen? Tehát, hogy én azt szerintem, hogy rövidebbre tudná zárni. Igen, én is az, és majd lesz egy jelenet, én betettem, amit tetszett a Márki-Zay Pétertől. Én azt szerettem a Márki-Zayba minden hibájával együtt, hogy tök őszinte volt. És ez valószínűleg ez is okozta a vesztét. Mert hát nekem úgy tűnt, hogy mindig őszintén kimondta azt, amit gondol, amit a ő igazságérzete alapján igaznak gondolt. Vagy neked más? Hát mikor arra utalgatott, hogy melegek vannak a kormányban, meg nem tudom, akkor azért azt tereztem, hogy így lehet, hogy benne nem mondál. Igen, igen, minden gondolatát, hogy, hogy amit éppen valaki a fülére mondott. Igen, azért mondom, hogy ez valószínűleg a hibája is volt, ugye, mint a NATO katonák, ugye, ami azért elég bajos lett a végén. De hogy azt bírtam benne, hogy ő nem bullshitelt, ilyen tekintetben nem volt politikus, hanem kérdeztek tőle valamit is, még ha a sarkos a véleménye, azt is kimondta. Sőt, kimondta azt is, hogy az ő véleménye ez, sarkos, de hogy amúgy meg szerinte, mint például az abortusz téma olyan volt, hogy ő azzal nem ért egyet, de tudja, hogy a lakosság nagy része más véleménye van, és nem akarja ráerőltetni az ő véleményét. Nekem ez tökre tetszett, hogy ilyen felnőtté kezeli az embereket, egyszerűen kimondja, ami a véleménye, tisztában az, hogy nem biztos, hogy ez a jó vélemény, és olyan őszinte volt, ami ugye nyilván politikai öngyilkosság, azt gondolom, legalábbis mint kiderült. Hogy hát az? Igen, most senkit nem akarnék arra ítélni, hogy vissza kelljen néznie 21-22-es kampányból dolgokat, de tehát itt azért nagyon hosszú, másfél órás, tehát ilyen trumpi hangulatúan értelme összefüggéstelen beszédeket nyomott azért a Márki-Zay Péter. Nyilván sokan sajnálják őt, és én értem, hogy azért kicsit így megszépül, vagy nosztalgiával tudnak ránézni, de őszintén, szóval az egy katasztrófa volt ez a kampány. Hát ez nem volt jó. És nagyon nagy részt egyébként az ő felelőssége mentén is, tehát arról kijöttek újságcikkek, hogy hogyan próbálta még az utolsó pillanatban, hogy a nyíl milyen szögben álljon egy óriás plakáton. Igen, az, tehát azért, mi volt, ez direkt 36-os, vagy átlátszós? Valahol ilyen volt erről egy részletes háttércikk, igen. Semmiben nem bízott senkibe, igen. Hát ez szerintem ő is tanult ebből, vagy nem, ki tudja. Mindegy. Szerintem Magyar Péter tanult egyébként abból a kampányból. Az biztos, meg nem. Sokkal profibb. Tehát én csak azt mondom, hogy az a, és ami nem való valószínűleg a politikában a nagy közönség előtt, de az a őszinteség, az a kendőzetlen őszinteség, ez tök jó lenne, hogyha lenne, de az nincs. Na mindegy, is ott jól jártam, azt mondja, hogy igen, és lezártuk volna, hogy valószínűleg igen, vagy hogy igen, tanultunk belőle, meg ő is tanult belőle, nem tudom, milyen lelkápotban volt a fenyegetéseknek, neki új volt. Amúgy aztán rátalál erre a válaszra. Igen, csak nagyon hosszú ideig. A tartási engedélye az valószínűleg hiba. De én azt gondolom, hogy ez például, hogyha van ilyen, akkor az egy kommunikációs hiba. Lehet, hogy meg kell kérdezni, és talán önök is megkérdezték, hogy miért ment. Talán meg kell kérdezni, hogy miért van az, hogy valaki halálos fenyegetéseket kap. Hagy válaszoljak. Tehát meg kell kérdezni, miért. Azért ez itt vicces, mert nyilván nem látjuk, hogy itt mit csinál épp a riporter, de hogy amúgy hagyják őt válaszolni. Én lehet, hogy itt látta, hogy próbált lehet, nem tudjuk, de azért, igen. Ahogy fel van plánolva, abból nem látszik, és azért így kicsit viccesen jön ki. Nagyon fura hallgatnom real time. Mostában ezeket mindig ilyen 1.25-1.50-es sebességgel nézem, és utána meghallgatok egyet rendes sebesség, és úgy érzem, mintha lassít valami. Amúgy nagyon szépen lelassították a Magyar Péter beszédét. Tehát, hogy ő sokkal gyorsabban beszélt. Ja, hogy meg, nem utólag, hanem igen, nem, magának. Hogy látszik rajta, hogy iszonyat sokat dolgozott a beszédén. A fenyegetéseket, és a rendőrség miért nem tesz hónapokon keresztül semmit? Miért van az, hogy én számtalan halálos fenyegetést kaptam, egy-kettőbe tettem feljelentést csak próbaképpen, és semmi nem történt. Meg se hallgattak, nem, hogy a gyanúsítottat meghallgatták volna. Tehát ilyen országban élünk jelenleg. Ha azt kérdezi, hogy én tennék-e ilyet, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem felesleges szerintem lezárt dolgokról beszélni, mert a jövőről beszéltünk. Hát annyiban szerintem azért felvethető, hogy nincs lezárva, hogy igaziból nem hangzott el ezután se Ruszin Szendi Romulus részéről, mert nyilván arról az esetről beszélünk. Meg mi az, hogy felesleges lezárt dolgokról beszélni? Hát akkor vége a választásnak, és utána tiszta lap indul, tehát nem fognak nyomozni semmilyen ügyben, semmilyen korrupciós ügyben, semmilyen nem tudom, jogállami ügyben, amit szóval azért ez persze, nem így működik. Igen. Jó van, túl vagyunk, haladjunk tovább. Bár még hát meg szerintem az, hogy befolyásoló az, hogy a Ruszin Szendi Romulus hogy jelent meg egy lakossági fórumon, de hogy na. Szerintem azért fontos kérdés, igen, hogy főleg azért, mert az ő brandje az, hogy korábban katonaként dolgozott, hogy azt hogyan fogják fel, meg hát tényleg, tehát hogy ha lett volna egy Ruszin Szendi interjú, adott volna rá választ, nem tudom. Tehát egy kicsit azt érzem, hogy nyilván nagyon védik a jelöltjéket, meg a kiemelt figuráikat. Amúgy valószínűleg helyesen, vagy politikailag racionálisan, de részben emiatt ezek a kérdések újra és újra följönnek Magyar Péter irányába. Igen, bár mondjuk rászóltak rá, nem? Max nyomtatott sajtóba, de hogy ugye az volt, hogy fenyegetések voltak, neki van engedélye, és akkor magánál tartott a fegyvert. Ugye ez... Ja, azért az nem ugyan... Tehát, hogy ma szerintem az, hogy videóban, egy képben, saját hangjával válaszol egy politikus, az ami szerintem, igen. Célunk sem mondjuk az ön részéről, hogy hát ez nem kellett volna esetleg annyi, hogy sajnáljuk, tehát hogy... Bocsánat, akkor hagyd kérdezek valamit. Mi a különbség a között, hogy Ruszin Szendi Romulusnak akár van, akár egy üres, mert ugye ezt nem tudjuk, akár egy üres öv van, vagy fegyvertartó öv van a derekán, akár egy fegyver, és akközött, hogy mondjuk a miniszterelnök bemegy tarnazsadányra, vagy gyerekek közé az óvodába, és 62 darab tekesnek van olyan ez fegyvere. Világos, de ezt ha megkérdezem az bocsánat, a miniszterelnöktől. Szerintem meg akkor, ha tőle kérdezi, akkor megválaszolhatod. Mi a különbség akközött, hogy 62 darab tekes van bent, csőre töltött éles fegyverrel a gyerekek között, és akközött, hogy van egy üres fegyvertárot valakinél, vagy egyébként nincs is benne töltény. Hát ez a whataboutism. De amúgy a politika, igen, érthető, tehát hogy a retorikai működése érthető ennek, de szerintem picit, hogy ezek szerintem azok a pontok, ahol kicsit kijön a fideszes szocializáció, tehát hogy minket számon kérnek valamiért, vagy találnak valami pontot, ahol lehet kritizálni, és akkor fullba visszatámadás. Igen, nem tudom, hogy ugye ez azért van-e, hogy próbál olyat mondani, amit nem lehet kivágni, és menni a sajtó vele fél évig a választásig, mint ugye volt pont a Márki-Zaynak ez a küldünk-e katonákat megszólalása. Nem az van, hogy attól fél, hogy fel lehet használni, csak nem tudom, hogy miért félne, mert az, hogy azt mondja, hogy hát igen, a Ruszin Szendi hibázott és tanult belőle, meg hogy akkor legyen, nem tudom, egy nyomozás, végbe megy, és akkor majd lesz valami, és többet nem fordul elő, ez szerintem hamar lezártam valami. És ezt nem is tudom, hogy ki lehet-e vágni ebből bármit. Yeah, igen, hibázott. Hát, igen. Jó. Emberi dolog. Nem tudom, itt van még valami, kicsit agresszívebb lesz, és utána megnyugszik. Nem tudom, az van, hogy nem hosszú. Gyakorlatilag ez a dinamikája az interjúnak. Igen, van különbség a kettő között, de nem Ruszin Szendi Romulus kárára, hanem esetleg más kárára. Nálunk nem szoktunk gyerekekkel, meg nem tudom mit csinálni, ők meg oda mennek. Mi a különbség? Vajon miért van az, hogy egy Szijjártó Péter egy miniszter, nem ja, a miniszter? Nem tudom, hogy ez sokáig fog menni, ez a whataboutism. Ja, amúgy értem ezt a logikát is, hogy miért baj az, hogy a volt vezérkari főnöknél van egy fegyver, de hogyha ott lett volna, mert egy testőr fegyver az még nem baj, szóval hogy igazából... Hát nem... ezt mondja, ide futtatja ki, igen, hogy valójában az a Fidesz kormányról mond el valamit, hogy Ruszin Szendi Romulust nem védik. Amúgy ez szerintem elég validnak hangzik, tehát hogy egy volt vezérkari főnöknek legyen védelme. Főleg fenyegetések után. Amúgy adatszivárgás, és oda is eljutunk, vagy lopás, ugye ez nagy vita, hogy ott is az van, hogy ugye a magyar államnak ugye az lenne az érdeke, hogy minden pártot, amit ilyen támadás ér, azt így bevédje, megvédje. Yeah, ugye a magyar állam, meg az állampárt az így a saját hát nép ellen gyakorlatilag, mert most a Tisza népsége is a Magyarországhoz tartozik, folytat háborút ezzel, és nem az, hogy megvédjük, meg hogy kinyomozzuk, hogy kitette ezt, és beleszólnak ugye a belügyeinkbe, ami ugye nagyon fontos. Ugye ha a Telex kap európai uniós forrást, akkor ugye az a belügyekbe való beleszólás, de hogyha egy a Magyarország, hát gyakorlatilag jelenleg valószínűleg a legnépszerűbb pártját hackerek támadják, akkor az hirtelen nem a belügyekbe való beleszólás vagy támadás, hanem alkalmatlanság a Tiszának. Igen, na hát jöjjön a nagy vita, hogy most mi franc. Az adatszivárgásról kérdeznék még, ugye azt mondták, hogy egy belső... Ha megteszi, hogy adatlopásnak hívja, akkor szívesen választolok. Ugye igaziból vélhetően ez történt, de hogy az a kérdésem, hogy... Akkor meg... Amúgy kb. Ez lesz végig, nem? Igen. a filozofálás, hogy most mi történt. Pedig tudtommal egyébként ilyen cyber security körökbe, vagy IT körökbe, ezt, ennek ez a neve, a szivárgás. Data leak. Data leak, és abból van a fordítva. Breach után jön egy leak, meg hát maga a lopás az értelmetlen ebbe a kontextusba, hiszen a lopás akkor lenne, hogyha a Tisza szerverről eltűnne, ők nem férnének hozzá, és másnak meg lenne. Igen, amúgy jön ezzel a vázás példával majd. Igen, jó, hallgassuk meg. Önök lefolytattak egy belső vizsgálatot, vagy azt mondták, hogy lesz belső vizsgálat. Ennek megvan már az eredménye? Tehát ami megtisztel bennünket, és azt a 200 ezer embert, akinek az adatait ellopják. Nem láttam olyan információt, ahol le van írva, hogy itt ezt az adatokat ellopták. Én értem, amit ön mond, hogy vélhetően ez történt. Akkor hadd segítsek. Ha van egy zongorán egy herendi váza az önházában, és mondjuk hazamegy egyik este, és nincs ott az a váza, de azt látja, hogy hiányzik, akkor az a herendi váza az nem elszivárgott a küszöb alatt. A herendi vázát nem lehet az interneten keresztül elérni. Azt nem elszivárgott a küszöb alatt, hanem azt ellopták. Pontos metafizikai kérdéseket fejtettek. Igen, mint ugye? A filozófus, ebbe bele is mehetnénk, nem? Akár. De hogy igen, rossz a hasonlat, hiszen ez úgy működne, hogy a herendi váza ott marad a zongorán, de kikerül a fekete piacra is. Tehát, hogy akkor viszont mi történik? A szivárgásnak se nevezném, ezért ebbe a kontextusban... Nem, amúgy én értem, hogy miért. Szóval én is abban vagyok, amit a riporter is mond, hogy értem, hogy miért mondja ezt Magyar Péter, és amúgy okos a saját politikai kommunikációját tekintve, hogy nyilván kicsit az van, hogy már aki a szavakat meghatározza, aki a keretezést megadja, az dönti el, hogy utána mi lesz akár a politikai, akár a morális megítélése egy ügynek. Nyilván itt is az van, hogy vannak szerintem jogos kritikai a Magyar Péternek a független sajtóval szemben, de azt elvárni egy riportertől, hogy a te szóhasználatoddal vagy keretezéseddel tegye fel a kérdést. Igen, ezt is le lehetett volna zárni, hogy hát adatlopás történt, és válaszolni a kérdésre. Igen. Ugyanez volt, nem tudom, kb. Egy hete, ugyanúgy egy telexes riporterlány ugyanezt így felkérdezte, hogy nyomoznak-e, vagy van-e valami eredménye az adatszerzés, és megint nem volt válasz, hogy igen, meg hogy így állunk, meg hogy még nem, meg mit tudom én, hanem hogy ez lopás, és akkor ezzel ment a... Jó, ja, értem, persze tudjuk, jogos, mert nyilván, hogyha a szivárgás az arra vetíti, hogy akkor ők vénák voltak és kiszivárgott, a lopás meg ugye az, hogy ártatlanok voltak, nem tudom, ez egy ilyen filozófiai vita, ami szerintem túl sokat, és mi is amúgy felragadtunk rajta, édes Istenem. De nem, szerintem ez szimbolikusabb a szemben, hogy hogyan zajlik manapság a nyelven keresztül a harc a politikában, tehát hogy tényleg mennyire fontos az, hogy marad meg valami. És egyébként ez olyan, amit a Fidesz 10/10 tudott nyomni, és szerintem az ellenzék nagyon ritkán tudott átkeretezni ügyeket. Tehát például mondjuk, amikor a munkatörvénykönyvét módosították, és voltak a tüntetések, minek rabszolgatörvényes tüntetések, köszi. Tehát, hogy az volt például szerintem egy olyan, ahol ezt a nyelvi harcot meg tudta nyerni az ellenzék, és ez szerintem egy izgalmas dolog, hogy a Tiszának van-e akkor ereje, hogy egy-egy ilyen ügyet felültematizáljon és átkeretezze. Mert hogyha egyébként az emberek elkezdik aként hívni, akkor szerintem azt jobban utána leköveti majd a sajtó. Nem, csak hogyha meg azt várjuk, hogy egy sajtó független legyen, akkor meg muszáj a nevén nevezni a dolgokat, nem? Hát ez egy narratíva harc, és nincs eldőlve előre, hogy minek fogják hívni az újságírók. Hát a Tisza részére narratíva harc az a sajtónak, viszont nekik meg ugye az lenne a lényegük, hogy teljesen objektíven beszámolnak a dolgokról. Ebben nem mehetnek bele. Vagy hát nem kéne belemenniük, és ezért nekem szomorú, hogy az a válasz, hogy miért nem úgy nevezik. Szerintem ezen hamar túl lehetne lenni, és ő gyorsan átveszi azt, hogy mit tudom én, adatrablás történt, és utána válasz. Hát szerintem az a kihívás most a Tisza előtt, hogy mutasson föl valamit, ami nem csak Magyar Péter saját igénye arra, hogy valahogyan hívva legyen ez, hanem mutassanak fel valami bizonyítékot, amit aztán megírhat a független sajtó, ami alapján valóban aztán adatlopásnak lesz hívva tényleg. Tehát, hogy azt szerintem egy kicsit tényleg a kampánynak, meg a politikai harcnak is a terepe lett, hogy a nem párt felületeken hogyan kereteződik egy nap, vagy egy történet. És szerintem most kicsit még ebbe vannak, hogy önmagában Magyar Péternek a megszólalása még nem elég most abban, hogy átvigyék a saját keretüket. Mármint a sajtóra, vagy a Magyar Népre? Szerintem jó, remélem soha nem is lesz. Legalábbis, nem tudom, az szomorú lenne, akkor az azt jelenteni, hogy a Mandinerre van a Magyar Péternek, meg persze, a magyar nemzete. Csak a Fidesz amúgy ebbe egy csomószor, amúgy tényleg ebbe szerintem vannak jogos kritikái a Magyar Péternek, hogy a Fidesz nagyon sokszor gegekkel, hülyeségekkel, vagy amit gumicsonnak hívtak korábban, vagy egyszerűen felültematizálással meg tudta határozni nem csak a saját felületein, hanem máshol is azt, hogy mi hangzik el, és szerintem ezért sok sokan persze kárhoztatták a Fideszt, de hogy ez valahol a természetes része. Hát meg lett az eredmény, szóval működik igazából. Igen. Tehát, itt most filozofálgattunk rajta, de igazából mind a ketten értjük, hogy miért mondja ezt, és nem hozzánk szól Magyar Péter szerintem ezzel. Na, úgyhogy ugye, neked volt még ebből az interjúból más, ami... Na, hát én kihangsúlyoztam, hogy ugye ez a kettő nekem is olyan rossz helyízt hagyott, de egyébként meg én szeretem, hogy beszél. A jelöltállítást azt pont, tegnap pont elrontottuk az élőbe, de szerintem remélem a vágók megoldották, mert ugye mi azt mondtuk, hogy már az első körben lehet szavazni, de az első körben csak ugye az Tisza sziget és Tisza tagok szavaznak, és a top 2-ból lesz majd a végső választás, ami hamar le fog zárulni, nem? Tehát, jövő héten lesz, azt hiszem az egész. Igen, tehát 10 nap múlva már meg lesznek a végleges jelöltek, úgyhogy ez izgalmas lesz, majd várom. Na, akkor már úgyis szóba került. Giga chat megszólalt, a jelöltekre van szó, és nekem ez tetszett, ez tetszett. Ez egy rettenetes dolog. Én csak azt szeretném hangsúlyozni itt most ezt a lehetőséget kihasználva, hogy 105 jelölt, most pillanatilag 315, de óhatatlan egy néhány hét múlva ez leszűkül az a lista 105-re. Ez a 105 jelölt, ez jelent igazán veszélyt a Fideszre. Ezért indítanak ilyen kamu jelölteket, állellenzékieket, és a többi. Már hogy hol? Listákat indít az ellenzék, próbálják megosztani az ellenzék szavazatait, de higgyék el nekem, hogy ami a kapitány úr halálához vezetett, ugyanolyan letámadásban lesz része ennek a 105 embernek. Mm. És ezért nagyon fontos, hogy ahogy mi Hódműző Vásárhelyen kiálltunk a kapitány úr mellett és az őt letámadó Fidesz média ellen, tüntetést szerveztünk, megmozdultunk, egy emberként a város, még a fideszesek is szóltak, hogy ebből elég, és ilyen nem lehet többé. Én arra kérek mindenkit, hogy amikor oda jut, a sajnálatos módon várhatóan oda fog jutni nyilván a Fidesz, hogy aljas módon fogja hazugságokkal támadni ezeket az embereket, családi életükben, magánéletükben meghurcolja őket, akkor fogjunk össze és álljunk ki mellettük. Egyébként egy jó hír, a feleségem nyerte a Promenád ellen, 2 éves a tűz. Ez a lényege. Ez egy valóban szerintem egy jó üzenet, hogy itt amúgy egy undorító, rettenetes kampányon, és hogy tényleg nem valószínűleg ezt a 106 short-term memory bajok vannak, szóval ez a 106 ember, ezt tényleg valahol nem majd erőt kell meríteniük, úgyhogy remélem az a 1-2-3 esetleg millió ember, akik esetleg rájuk szavaznak, az tud ennyi erőt adni nekik, hogy ezen túllendüljenek, mert hát az kiderült, hogy ez a rendszer nem fog konszolidálódni, hanem csak még mélyebbre ássák az árkokat, és még undorítóbb fegyvereket fognak bevetni. Igen, szerintem kicsit azért, szóval azért vicces ez, mert tényleg ez az ATV-be járunk kéztördelni, hogy milyen nehéz nekünk, szóval ezzel azért én mindig egy kicsit kritikus vagyok, mert szerintem tehát ez az a típusú ellenzékiség, amit meghaladott Magyar Péternek a működés. És ő is szerintem elmondja azt, hogy igen, lesznek ilyen támadások, de nem ilyen kéztördelősen, hogy jaj, sajnáljatok minket, hanem hogy álljunk bele, és a közösség védje meg ezeket a jelölteket, tartsunk ki mellettük, és ebbe szerintem amúgy valamennyire példát is mutattak. Tehát, hogy azok az emberek, akiknek voltak problémás mondatai, amik azért tényleg nem voltak pusztítóak, csak mondjuk azért szerencsétlenek, vagy károsok, vagy nem tudom, lehetett volna azokat úgy kezelni. És talán ez is lett volna a tankönyvi politikai kommunikációs reakció, hogy akkor köszönjük szépen. Tar Zoltánnak, vagy köszönjük szépen Kollár Kingának. Inkább Kollár Kinga esetében Tar Zoltán azért integrálsabb részének tűnik a pártnak, és hogy nem ez volt a reakció, hanem úgy voltak vele, hogy oké, megyünk tovább, és nem hagyjuk, hogy ilyen dolgok befolyásolják. Igen, meg éket verjenek a közénk, és hogy ebbe szerintem ez egy fontos példamutatás is adott esetben. Mondjuk a Tisza vezetése részéről. Nagyon. Tehát, hogy ők is bármilyen hülyeség mellett kiállnak. Hát voltak, a kegyelmi ügynél azért már sok volt, de hogy azért amilyen emberek túléltek ebbe a pártba. Ez tény. De volt azért olyan, akit kocsmai verekedés után leszettek képviselő, arra emlékszem például, meg van egy-két ilyen példa. Aha. Na hát akkor megvan, hogy hol van a morális határ, ugye a milliárdok első. Milliárdok elfasolók. Mehet, igen, meg a borzasztó dehumanizálás. Verekedni nem szabad, igen. Vagy legalábbis nagyon ezt végig sem mondom, mert de azért, ennek a címe azért nagyon vicces. Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt, ha tiltakozik ellene, akkor is. Tehát, hogy így, srácok, csak így néha így el kell fogadni, hogy nem osztottak lapot. És hogy így nem értem, hogy így miért ez a hozzáállás, hogy, és kicsit ez az, amiről a humanistáknál is beszéltetek, hogy nekik Magyar Péter miniszterelnök jelöltjük, ez literálisan nem jelent semmit. Ja, itt az és, így pont, és így ez pont az, amikor így arról beszéltek korábban, hogy Gyurcsány Ferenc halálos ölelése, hogy amikor megjelenik valami mellett támogatóként Gyurcsány Ferenc, akkor az körülbelül addig tartott, hogy egy kicsit azért szerintem a korábbi ellenzéki szereplőknél is ez van, hogy így néha csak így oké, csöndben maradni. nem biztos, hogy rátok van most szükség. Ezzel egyetértek. Annyiba megvédeném a kedvenc gigacsed Márki-Zay Péteremet, hogy... Gigacsed? Hogy... hát, mi? Hát nem, én nem. Róla. Jó, oké. Okay, okay. Bocsánat, nem tudom, mi ez a mém, de biztos, hogy nem a gigacsed szerepbe raktam. Jó, ebben nem értünk egyet, de hogy ő viszont tényleg nem is akar részt venni ebbe a... Egy gigacsed azzal foglalkozik, hogy milyen törésszögben legyen a nyíl a kampányplakáton. Jó. Bocsánat. Igen, nem a az élet teljes területén, de hogy... Sajnálom, csak hogy, arra, csak, hogy arra, nem akar tűnyerelni. Egy szeletet itt kiszedni. A nemzetközi férfi napon nem akartam ennyire beleszállni. Szóval, hogy ő nem is akar ebbe az országos politikába beleszólni, ők abszolút... De jó, de hogy most egy polgár... Akkor minek megy fel az ATV stúdióba Budapestre? Hát amúgy a... Ja. Jó, de beszéltek érdekes dolgokról, mint a promenád, ugye a persze. Rendőrfőnök öngyilkossága. Nem, az tényleg tragikus. Igen, szóval, hát meg azért mégiscsak miniszterelnök előtt volt 4 éve, tehát az ő tapasztalata is. Tehát mondjuk sajtó, most oké, hogy lehet az ATV-nek ilyen más volt a célja ezzel. Hanem ja, nem az ATV-t kritizálom, hanem csak azt vetem fel, hogy ez nem az országos politikából kimaradás útja feltétlenül, meg azért így a posztja is, szóval, hogy egy csomó mindent így folyamatosan kommentál, és nem őt akarom kipécézni, csak ma reggel például láttam, hogy Momentum korábbi vezetői kírja, hogy kedves tiszások, szívesen segítek nektek, hogy hogyan lehet jól kopogtatni vidéken, meg így ilyenek, és hogy azért ezekben így van valami nagyon mélységesen kínos szerintem. De miért lehet, hogy csak, tehát akkor legyünk jó hiszemek, hogy ez tényleg az, a Momentum is azt tudom mondani, hogy végül is tök félreálltak, gyakorlatilag megszüntették a saját pártjukat valószínűleg, azzal, hogy félreálltak teljesen, hogy miért ne csatornázhatnák be azt az energiát, ami van bennük, vagy azt a tudást abba, hogy tényleg... Igen, csak ha kiírod ezt a Facebookra, akkor ez nem arról szól, hogy te érdek nélkül segíteni akarsz, és nem tudom, hanem ez arról szól, hogy emberek lájkoljátok, hogy milyen jó ember vagyok, hogy segíteni akarok. Hát így is. Fel lehet fogni. Hát de, politika, de, hát most csatornán, már. De milyen csatornán tudsz segíteni még? Rájössz a Tisza szigetre, hogy én Momentumos hát, most vagy segítek. Csak így csöndben maradsz, és így elmész konkrétan kopogtatni, és így csinálni a talpolós munkát, ahelyett, hogy kiposztolod, hogy én amúgy tudom, hogy lehet jól kopogtatni, igaz, hogy nem nyertem még egyéni ógyékkörzetet soha, de segítek nektek, srácok. Ne, de hát... Jó. Sajnálom, ezekben úgy tűnik, hogy én cinikusabb vagyok. Igen, tehát, hogy igen, te az emberi gyarlóságot látod, én meg az emberi jóságot. A politikusi kimaradási képesség hiányát. Jó. Hogy így lehet, hogy az lesz, hogy így pár hónapig nem jönnek a lájkok, srácok, és így nehéz lesz, és így úgy fogod érezni, mintha elvonási tüneteid lennének, mert így rá voltál függve az elismerésre, a pozitív visszajelzésre, hát meg mit tudom én. Szerintem a Momentumos politikus, legalábbis aki kopogtat, mert most nem tudom, ez ki írta ki, de egy... Tompos Márton írta ki. A Tompos Márton. Na jó, mondjuk azért feljebb van, igen. Nem tudom. Én jó fej leszek, most én leszek a jó fej gyerek, és azt mondom, hogy a tettet kell nézni, a tett pedig az, hogy gyakorlatilag munkanélkülek lesznek áprilistól. És hát van, aki ugye már most az, tehát ugye az oroszlán bevállalta azt, hogy kiszáll teljesen. Na Gelencsér is ezt a Csekatkának, hogy én áprilistől munkanélkül leszek, szégyeljed magadat, hát ebbe egyetértünk mindannyian. Oké, hát kibeszéltük, még belerúgtunk egy kicsit. Bocsánat. Nem baj, jó, úgyis mondják, hogy mindenbe egyetértek az Ádámmal, itt azért nehéz dolgom van, nyilván sok dolgba egyetértünk, és nehéz olyan mellett érvenni, amiből nem értesz egyet. Örülök, hogy itt most na, remélem te azért hoztatok, hogy bajt keverjek. Igen, bár pont azt gondolnám, hogy ugye mint nő, te vagy a megértőbb, a jó szándékot nagyon sok keresőbb, mindenben az vagyok, nagyon sok mindenben az vagyok. De a politikát már ismered, és nem. De a jó emberkedéssel a politikusok részéről, tehát ha valamit nagyon nem bírok, akkor az ilyen indok nélküli moralizálás, meg erényfitoktatás. Én meg kicsit abban vagyok, hogy csak mondod, hogy az őszintességet hiányolod néha. Engem, ha valami nagyon tud idegesíteni, akkor az őszintességbe, érzelgősségbe, jó indulatba csomagolt politikai számítás. Ebbe igazad van. Ja. Egyébként ez egyet kértenem, de azért mondom, hogy itt azért mutattam a tettre, hogy aki viszont tényleg a tettében viszont teljesen hátraáll, és lófasz nem akar... Semmit hát nem akar. Mondom, hogy nem állnak teljesen hátra. Jó, oké, akkor oké, igazad van. Jó. És hogy azt, aki mondjuk egyéni körzetben nyert, azt mondjuk meg is értem bizonyos szempontból, mert ők azért tényleg egy egyéni körzetben szereztek felhatalmazást, és az más, de valóban, tehát hogy azok, akik listáról kerültek be, meg mit tudom én, ott azért az egész legitimációs helyzet sokkal vékonyabb, és hát ahogyan Cseh Katalinnál valóban totálisan kibukolt, de azért ez felmerülhet szerintem másoknál is. Volt még egy ilyen helyzet, a Magyar Péter interjúban felveti ugye azt, hogy mi lesz a hatházi körzetében, és ott szerintem nagyon szépen elmondja azt, ami valóban a hatházizmusnak a a legmélyebb ellentmondása, hogy egy olyan képviselő, aki nincs köze ahhoz a körzethez, ahol nyert, és ahol most újra indulni fog, azt állítja, hogy nincs értelme indulni a választásokon, azt mondta, hogy nem nincs értelme beülni a parlamentbe, és hogy most akkor mégis még bejelentkezik a Tiszás előválasztásra, meg aztán a rendes választásra, hogy ezek, én értem, hogy miért mondja ezt Hatházi Ákos, csak azt ő meg talán nem látja, hogy ez egy ilyen önfelszámoló állítás is politikailag, és ezt például én nagyon értékelem a Magyar Péterben, meg a Tiszában, hogy ezekre az ellentmondásokra rámutat, amiket az ellenzék görgetett maga előtt, gyakorlatilag évtizeden keresztül, hogy egyszerre azt mondták, hogy ez egy diktatúra, és amúgy megkérték a pénzt, a szavazatot, az önkéntes munkát a kampány alatt. És hogy ebben szerintem a Tisza sokkal következetesebb, és ha valami szerintem része az erejének, meg a kampányképességének, akkor talán az, hogy ebben egyenes harcban vannak, és azt mondják, hogy de, meg fogjuk próbálni. Igen, ezt a Hatházit nagyon bírom, de ez valóban nekem is fura. Na, most ez itt a hőseidebe itt beleállok. A zuglóba. Nem, hát neki is megvannak a maga keresztjei. Nekem is mindig ilyen furcsa volt, hogy tehát én azt hittem, azt fogja csinálni, mint a Márki-Zay Péter, hogy amint van egy erős ellenzék, egy hiteles, akkor azt mondja, hogy na, végre, és akkor félreállok, és akkor most megy a hisztéria, hogy akkor amúgy meg megyek, mint hogyha Zugló neki egy ilyen szívügye lenne, de hát ugye nem az egyébként. Igen. És ezt úgy szóval, mondom, hogy mindkét, szóval, hogy most a régi választókörzethez, meg az újhoz is van közöm, és így. Persze, szerintem azt el kell mondani, hogy az, hogy a szocikat kiűzték Zuglóból, azt szerintem egy nagyon fontos eredmény. Ugye a Momentummal, meg Rózsa Andrással az önkormányzati választásokon, szóval ez szerintem 10/10, de nyilván egy egyéni képviselőség az ennél szerintem ideális esetben sokkal többről szól. Hát főleg, hogyha esetleg végre nem egy ilyen kétharmados kormány alakul áprilisban. Igen. Legyen úgy, csak egy kicsit más színne. Még a jelöltállításhoz ugye, hogy volt egy jelölt, aki a Megafon képzésen végre, ezt nézted? Igen. És pont ilyen beálltunk bele kicsit tegnap az Ádámmal, de szerintem a legtöbb embernek tényleg az ilyen emberekből elege van. És ez volt jó a jelöltállításban, hogy ilyen civil versenyszférában dolgozó emberek kerültek be ebbe a 300 vagy ember az közé. Államnak dolgozó emberek. Hát igen, de igen. De ő például ott leírták a pályáját, és akkor mi volt, hogy politológiát végzett, most utána a Fidelitas tag, aztán ugye Megafon képzés, de közben meg elindult valami egyéni... Függetlenként Terézvárosban legutóbb. Valami önkormányzati izén, ahol a MSZP-s embert megelőzte. 24 szavazattal. 27-re emlékszem, de inkább mindegy. Tehát, hogy ez az a tipikus ember, akit én nem akarok látni a parlamentbe, aki elvégezte a politológiát, és utána semmi más nem csinál, csak ment a BC ilyen politikai munkába, ami hát, és a Fidelitas és a Megafon képzés, és az pláne nem segített ebben. Tehát, hogy őszintén szóval... Hát figyelj, amúgy szerintem ez így, most akkor az van, hogy te valószínűleg, hogyha ez fontos neked, akkor biztathatod arra az embereket, hogy egy autonómabbnak, izgalmasabbnak tűnő jelöltre szavazzanak. Erről a gemist.hu-n volt a Bakó Bálának egy nagyon jó publicisztikája, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy itt azért minden egyes politikai választási helyzet, amit valaki megteremt, abban van mozgástér. És akkor például ez lehet az egyik mozgástér, hogy a bölcsességére bízzuk hiszem, hogy ott a belvárosi, vagy ahhoz csatolták azt a részét, hogy szét van szedve két OLVK-ra a Terézváros, nem tudom, hogy melyikbe indul ez a srác, de hogy akkor rá kell bízni a bölcsességükre ott a helyi embereknek, hogy ezt kiszagolják. Igen, hát hál' Istennek a sajtó kiszagolta, úgyhogy reméljük a Tisza-sziget tagok, hogy legkésőbb mindenki más azért helyesen dönt, nem akarok, nem ismerem a srácot, ne haragudj, de hogy így azokból az adatpontokból, amit láttam, én nem szeretném, hogy valaha is a parlamentbe kerülje. Na, de azért, munkóság, igen, meg Magyar Péter is fideszes volt. És hogy jó, így, okay, tehát, hogy okay, tényleg igaz. Magyar Péter pártjában... De Magyar Pétert nem cseréltem le. Nem szóltatok róla. Ja, igen, hát van más. Hát igen, az Orbán lenne. Viktor. Tehát, hogy az, hogy akkor csináld, hát csináld jobban. A humanistákra igen. Még szavazhatok, ugye, akik európai értékeket képviselnek. De egyébként még azt akartam mondani, hogy viszont az ilyen nagy, hogy mondják ezt, amikor így ilyen pálfordulást, amikor valaki így fölébred, így mint a Magyar Péter, ugye, így lemegy a szürkáig a szeméről, mint a Gyűrűk urába, a Theoden király volt talán, és így hirtelen meglátja, hogy úristen, mi történt. Azt szereti a világ az ilyen sztorikat. Nagyon. Úgyhogy, hát mert feloldozást ad azoknak is, akik valami hasonlóan mentek át, szerintem az nagyon erős benne. És én ezt nagyon alulbecsültem korábban, hogy ez mennyire fontos. Ez az érzelmi helyzet, hogy ő azt mondja, hogy én megértem, hogy ti miért szavaztatok nagyon sokáig a Fideszre, mert én is ezt tettem. A Magyar Péterrel ezt a karaktert már kimaxolták. Így van, de hogy ő biztos, lehet, hogy rá feltétlenül nincs pluszba szüksége ahhoz, hogy hitelesebb legyen ez a sztori, de az biztos, hogy ha itt tényleg az a mondás, hogy jobb oldaltól bal oldalig lesznek különböző szereplők. Nyilván nekem az az egyik érdekesség ebben, hogy olyanokat láttunk, akik már államtitkárok voltak Orbán kormányban, vagy máshogy szerepet vállaltak, valamilyen szinten Fidesz körüli dolgokban. De nem pártpolitikai, nem? Tehát, hogy ők szakmai. Hát egy államtitkár az politikai kinevezés, egy államtitkár teljesen egyértelműen. Most osztályvezetői szinten már valószínűleg inkább egy bürokratáról beszélünk, de az államtitkár az politikai kinevezet. Nyilván kell, hogy jobb esetben, hogy értsen is hozzá, ezt nem vitatom, és szerintem pont a Kármán András talán az eddig leginkább szerintem olyan, aki olyan érthetően tud beszélni, meg jól átadni, meg ilyen szociálisan pozitív újraelosztási üzeneteket, amivel én, mint balosabb ellenzéki, azért rezonálni tudok jobban. Mindazonáltal azt szerintem egy érdekes kérdés, hogyha az az állításod, hogy jobbtól balig mindenki, akkor bele fog-e olyan férni, akinek meg mondjuk államtitkár volt, mondjuk nem tudom, a megyesi kormányba. És azért nekem az a jelenleg a megjegyzésem, hogy ezt azért kevésbé fogjuk látni. Politikai költség ebben nincs a Magyar Péternek, de hogy nem. Hát nekem támadható, ugye hát, a megyesizéssel, meg a szocizással, de a Kármán nehezen támadható, hogy... Hát most ez rajtunk múlik. Tehát ez a társadalmon is múlik, meg a Tisza szavazókon is múlik, hogy mi az, aminek van költsége, és mi az, aminek nincs, és szerintem ez egy a kampány, meg a politikai harc terepe, hogy megkövetelje a magyar nép, hogy akkor tényleg jobbtól balig legyenek hiteles emberek ebben az egészben. Ugye itt a jelöltállításról beszéltünk, ezt semmiképp nem akarom kihagyni. A Vandiner keresi a kampányoló Tisza jelölteket. Iszonyatosan undorító. Itt szeretném felhívni. Egy fanfektet? Na mondj egy fanfektet. Ez a jelöltek 2026@vandiner.hu tegnap este feliratkozott a hírlevelemre. Te is a rendszer része, hogy úgy látszik. Ezt még azt és így gondolkodtam, hogy ez mit jelent? Miért? Lehet, hogy egy ilyen szimp, nem? Tehát most aki mögötte van, nem biztos, hogy egyetért vele, hogy egy dolgozó ember, ugye, mint a Fidelitásos, mi az, megafonos srác, aki amúgy meg Tiszál jelölt szeretne lenni. Amúgy volt egy nagyon para sztori, ehhez kicsit talán kapcsolódik, hogy tegnapi fórumára Magyar Péternek elment egy srác, aki külügyminisztériumban dolgozott, és elvileg azért rúgták ki, ja, igen, mert benne volt az adatbázisban, amiről azt tudjuk amúgy, hogy milyen adatbázis még pontosan. Igen, szóval a megfigyelés, meg ez, szóval ez így. Ha valami undorító, akkor az az. Visszatértünk, igen, a jó öreg, hát ez nem is a szocializmus, mert ugye ott nem nagyon lehetett volna. Na mindegy, szóval hogy egy olyan rendszerben be szerintem senki nem szeretett volna élni, és amiből azt hittük kikecmeregtünk a 9-ben, de úgy látszik mégsem. Miután a Tisza elnöke vélhetően a jövőben is rejtegetni fogja a nyilvánosság előjelöltjeit, a Mandiner létrehozott egy e-mail címet, ahol olvasóink minden közéleti szempontból releváns információt megoszthatnak róluk, vagy éppen azt, mikor és hol várható a következő tisztaciket és szereplésük. Jelöltek, kukac, se olvasom. Tehát a Mandiner igazából úgy látszik, nem tudtak semmit kinyomozni, semmilyen ilyen brosszat ezekről a jelöltekről, vagy hát egy-kettőről olyasmit, hogy barátja egy olyannak, aki valaha már volt politikus, vagy testvére, ugyebár, ami egy főbejáró bűn. De ne féljetek, hiszen a Mandinerhez bárki beköpheti, felhívhatja, üzenetet írhat, hogy már pedig ez a jelölt, ez amúgy nem tudom. De ne írjatok! Egy kulák szeretője volt. Ne írjatok! Ja, ne írjon senki. Nem, egyébként írjon mindenki, tehát most nem tudom, mennyire. De szerintem ilyeneket, hogy így nagyon szereti a pipacsot. Ilyet. Vagy ilyeneket. Én azt ajánlom, hogy a ChatGPT pont erre van, kamu e-maileket írogassatok. Kovács Józsi, Hajdúszoboszlón, most láttam ebédelni, túl sok sót tett a levesbe. Nevető smiley tett a magyar válogatott eredményére. Na jó, az para lenne. Azt ne. Ne, ja, volt erre is rám, hogy a Telex az, vagy mi az a Telex cikk alám, hogy a Telex mit csinál, egy hazáruló, egy banda, hogy a Facebook megosztásuk alatt rögő smiley-t rakott rá. Mit tudom, hány ember, és akkor ez a Telex hibája. Oké. Okay. Na mindegy, én arra bátítanak mindenkit, hogy a ChatGPT-vel nyugodtan írjatok egy csomó e-mailt, és küldjétek el ide. Menjenek az e-mailek, menjenek. Nem túlterhelés támadás, nem erre gondolok, hanem hogy olvasni valót. Igen, a hát úgy túlterhelni azt a valódi úgy, embert, aki emögött az e-mail igen, igen, tehát úgy látszik, sok ideje van, hiszen a Nóra hírlevelére is feliratkozott, úgyhogy küldjetek nekik bármit. Jelöltek 2026@mandiner.hu. Na, csak bemondtad. Mehetnek az e-mail. Hát igen, mert rájöttem, hogy küldjetek nekik e-maileket. MÁV percek. Berugott a vasutas, órákon át nem jártak vonatok a Budapest-Vác-Szob vonalon. Ez nagyon szép magyar sztori. Nem szóltak neki a száraz novemberről. Ugye ez, én azon rögtem, hogy először ez a hír, ez úgy volt, hogy rosszul lett a vasutas. És akkor már akkor is ugye nagyot ment, hiszen hogy ez hogy lehet, hogy egy olyan fontos dolgot, mint a magyar vasúti közlekedés, az gyakorlatilag Zsolti, vagy Pityu, azt így keresztül tudja vágni, tehát egy ilyen kis fabatka, ami egy ilyen hatalmas rendszer tart, és ha az a fabatka csak eltűrik, akkor vége van mindennek. Úgy látszik, hogy itt gyakorlatilag olyan feszes a munkaerő. Jó, hát azért a vasút az bonyolult üzem. Bonyolult üzem, de hogy azért jó lenne, hogyha az, hogy valaki annyira berúg, hogy rosszul van, az de amúgy, az na, nem szóval ebben például egy én együttérző vagyok, szerintem. Nála, tehát, hogy az alkoholizmus... szóval, hogy az alkoholizmus mögött azért a legtöbbször vagy személyes traumák, vagy nehéz szociális helyzet. Na jó, ez most szóval... egy kicsit, tehát, hogy ez nem volt szép tőled, hát nyilván nem arra gondolok, hogy emberi tragédiák történtek, és én ezt az embert megvetem, hanem a MÁV részéről, jó, hogy okay. Mi az, hogy egy ember hibája a tragédiája után, meg egy egész szakasz megszűnik. Például nem csak azért jutott eszembe, mert nagyon sok olyan hír van Magyarországon sajnos, hogy valaki öngyilkos lesz, vagy ilyen személy baleset történik a vasúton, és hogy én nagyon a masinisztákra mióta tudom azt, hogy mindegyiküknek a munkája során szembe kell nézni ilyen helyzettel, hogy nem tudja megállítani. Mert egyszerűen nem tudod megállítani a vonatot, és elkerülni baleset helyzetet. Végignézed azt, ahogyan megtörténik, amit nem tudsz elkerülni. Hogy az szerintem egy olyan szintű stressz nyomás, meg tényleg olyan tragédiákat élnek át mozdonyvezetők, nem mindegy, szóval, hogy én nagyon, nagyon nagy tisztelettel vagyok a vonat vezetők iránt. Nem, igen, szóval nyilván. Egyébként itt, ahogy nem tudom, ez hogy nem, ez a legjobb példa itt a igen, itt ez történetem illusztrálása. Van szó, aki tehát, hogy bármelyik lehet a skála a szélén. Forgalmi szolgáltatvevő, ez nem tudom, hogy mozdonyvezetője, de igen, ez fontos, hogy... Ja, nem egy masinista volt? Vasutas, azért ez egy elég tág fogalom. Bárki lehet. Forgalmi szolgálattevő. Aha, akkor lehet, hogy valami biztosítót állító ember, vagy ilyesmi. Na jó, de hát neki is lettek traumái az életben, nem? De, persze. De az viszont sem mindenki probléma, hogy egy ember hiánya az meg. Hát meg, hogy igen, nincs másik munkatárs. Ott írják ezt, hogy a leváltására munkatárs érkezik 4 órakor, ott a végén írják. Aha. A kép fölött végén. Bocsánat. Ne arra, hogy nem pontosan adtam. Várhatom 16 óraig. Igen, mert a BKM szokott lenni, hogy kiáll egy busz a forgalomba, és akkor így puty, már indul is a legközelebbi központra, egy csomó ilyen van. Fú, de amúgy ezt a MÁV-nál ezt amúgy Budapesten egész jól megcsinálják. Londonban volt egy csomószor, hogy ültem a buszon, és egyszer csak így lejárt a munkaideje a buszsofőrnek, félreállt, és így mondta, hogy most így vége a munkaidejének, úgyhogy nem megy tovább a busz. Ezt velünk Olaszországban volt. Neki legyen mondva, hogy ilyen 10 perc hallja, csak én tök fura volt, mert megálltunk egy ilyen megállóba, és ő kiszállt, és elsétált, és mögöttünk egy kocsiból, jó nem 10 perc, meg 5 perc, meg kiszállt egy ember, beszállt a buszba, és el. És így néztük, hogy amúgy a sofőr, vagy amúgy erre voltak minket, vagy mi történik, de mivel a helyiek nem aggódtak, ezért így okay, akkor megyünk tovább, ez tök fura volt, hogy itt nálunk máshogy megy. Igen. Hát sokat szidjuk egyébként a közszolgáltatásokat Magyarországon, de amúgy, na mindegy, szóval, hogy... Én a BK néhányan meglepődnének. Szerintem, hogy mi van. Szerintem a legtöbb ember, igen, tehát, hogy jártam Európába egész sok helyen, és hogy szerintem itt volt eddig az egy legtisztább a tömegközlekedés. Most nyilván a metró hiánya az fájdalmas, de hogy bárhol el tudsz jutni valamivel, nem is kell sokat várni. Ritka a kimaradás, én úgy veszem észre, és hamar tudják korrigálni, és ugye általában transzparensen azért látod is, hogy mi van, nem mindig, azért van olyan, hogy látom, hogy jön az éjszakaim, és utána csak így eltűnik, mint a kámfor. És el sem megy egy busz, és utána eltűnik a telefonra, és azért én dolgoztam az éjszakában, és volt ilyen velem, hogy így állok. Dolgoztál az éjszakában. Igen. La polizia, no! Ez nagyon rejtélyesen hangzik, Barna. A fest éjszakában díler voltam. Tessék? Egy kaszinóban. Nagyon és akkor ott volt, óránként járt az éjszakaim. Ez most egy veszélyes dolog azért, ilyenekkel viccelődni. Szóval, hogy ott volt, hogy óránként járt az éjszakaim, és akkor így vártam, hogy jöjjön, és így csak így eltűnt. És akkor azért ideges voltam. Hogy akkor jó, hát akkor most sétálok egy órát, és akkor még utána felszállok a következőre. Most majd erről a kaszinós melóról még beszéljünk valamikor. Okay. Ez nagyon izgi. De mi történt még a MÁV-nál? Hát például Lázár János helyettese, bocsánat, ha majdnem a Lázárt a számra vettem. Szóval Lázár János helyettese szerint azért nem fejlesztették elég a vasutat, mert az önkormányzatok nem kérték. Te hiszel ennek az úrnak? Csepregi Nándornak, igen. Nem. Én se. Nem tud olyat mutatni nekem, hogy az önkormányzat azt kérte volna, hogy a vasutat fejlesszük az irányába. Ugye miért? Igen, miután a még hogyha ez igaz lenne is, igen. Meg hát ez nem a önkormányzatok dolga, nem? Tehát ez olyan, mint hogyha azt mondják, hogy miért nem diversifikálta a MOL a olajbeszerzést jobban. Miért nem kérték az önkormányzatok? Igen. Hát meg szerintem az is van, hogy valószínűleg annyira nem tűnik reálisnak, hogy vasútfejlesztés legyen, nem? Tehát, hogy ha így azt érzed, hogy így hiába írnék, vagy hiába kérném, úgyse történik, tehát, hogy eddig a Fidesz szerintem kb. Csak bezárt vasútvonalakat Magyarországon. Hát meg az újat nem tudom, hogy mennyit nyitottak. Miért merülne föl? Sajnos. Mint kiderült, csak kérni kellett volna. Ja. Bár amikor bezárnak valamit, és mondják, hogy légy színezett be, akkor azt leszarják. De ezek szerint ugye az önkormányzatoknak csak kérni kellett volna. Imádnám amúgy, hogyha valamelyik önkormányzat kirakna egy levelet, hogy actually, 2 évvel ezelőtt írtunk, hogy léci. Hagyjátok nyitva ezt a vonalat itt nálunk. Itt a felhívás önkormányzatoknak. Légy szíves, Csepregi Nándort hazudtoljátok meg, mert igen. Szerintem nem kell, hiszen akinek bármennyi agysejtje van, tudja, hogy valószínűleg bolondságokat beszél ez az ember. Amúgy most már lassan a végére érkezünk ennek a részek, nagyon hamar elment, azt kell mondjam. Igen? Igen. Na, csak meg kellett rajtam nyomni az MZP, meg a hatházi gombokat, tényleg, és akkor eltöltök egy egész adást. Úgy látszik, hogy neked ők a nem szimpatikusak. Ne haragudj, hogy a férfi napon nem hagytalak eléggé szóhoz jutni. Hát meg alapból, hogy egy nő beszél, az azért fáj. Hatházi Ákosnak küldtek egy képet, hogy ez a jó ember, aki ugye csak ilyen milliárdos korrupciós ügybe érdekelt. És koptatott skinny jeansbe jár. Gondolj az, hogy milliárdos vagy, van kis repülőd, vitorlásod, nem tudom, lehúztad a legkiszolgáltatottabb magyarokat, nem tudom hány száz millióval, hány milliárddal, és úgy öltözködsz, mintha 2002 lenne. Szerintem ez a legkevesebb baj vele, de ha már legkevesebb bajok, azért ide látom azt az illatos omlós csirkét. Tehát, hogyha már valaki, én is néha élek ezzel a fegyverrel, tekintve, hogy itt van mellettünk egy ilyen étterem, de azért, hogyha milliárdos lennék, akkor lehet nem illatos omlós csirkével ütném el a napokat. Hát ugye ez a tipikus, kiveheted a... Ezt akartam mondani. Kiveheted az embert a, nem tudom, a végrehajtói maffia tetejéről, de a kínait nem veheted el tőle. Igen, más szavakat használtam volna. Tehát berakhatod, igen, a süttyót egy milliárdos maffia élére, attól még egy ordináros süttyó marad. Igen. De mi van ez a süttyó ember? Hát az van, hogy házi öregben van, de mégis kijár a kínai benni. Ezt a hatházi azért megrekenyedett, pedig nem is kéne, hiszen ez, ugye a fővárosi törvényszéket megkérdezték, hogy ez hogy lehet, hát hiszen ez egy bűnügyi ember. Bűnöző, bocsánat. Vagy hát nem bűnöző, hiszen még jelenleg ártatlan, amíg nem bizonyítják, de valószínűleg azért bűnöző. Hát azért véletlenül nem raknak embereket házi őrizetbe. Hát véletlenül nem, igen. Hát a börtönbe rakják őket. Ugye az csak, hogy fontos elmondani, hogy őt úgy tartóztatták le, hogy éppen Dubajba indult a feleségével és rengeteg együtt, aki szintén végrehajtóként dolgozott. Így van, készpénzzel, meg nem tudom milyen cuccokkal. A menekülés lehetősége nem merül fel? Tehát, hogy neki jár a házi őrizet? Mert ő biztos, hogy nem fog megszökni. Tehát, hogy azért van a ráutaló magatartás, az egy ismert fordulat. Lehet, hogy csak a duty free-t akartam lehet, megnézni. Hogy meg akartak kóstolni a valódi kínait. Igen. Igazából nem is Dubajba indultak, hanem átszállással, mondtam, Szecsuánba. Az ügyben megkerestük az illetékes fővárosi törvényszéket, amelynek szóvivője közölte. Alapvetően a rendőrség ellenőrzi, hogy a bűnügyi felügyelet szabályt betartja az érintett, tehát nem az én dolgom. De ha már kérdeztek, hozzájuk ezben az esetben nem érkezett jelzés, így a konkrét fotóról nem tudnak nyilatkozni. Nem tudják, mikor készült a fotó, illetve hogy valóban Shadow György szerepel rajta, így ezt sem tudják egyetlen kijelenteni, hogy megszegette rá vonatkozó szabályokat. Hát sajnos a rendőrség ugye nem tudja ellenőrzni, meg amúgy nem az mi dolgunk, de ha mi dolgunk lenne se most egy kép alapján. Igen. Ha más nem, akkor a koptatott skinny jeans elárulhatta volna. Igen, vagy az, hogy ilyen kínai illatos omlós csirkét eszik ez a milliárdos ember, nem pedig egy, nem tudom, most akartam volna valami menüt mondani, de lefagytak a számra szak, hiszen én sem vagyok milliárdos. Na valami jó, szuvidált csirkét. Hát az is nasz. Szarvas gomba szószal. Ilyen, hogy nevezik ezeket? Akkor már így kémia az egész. Ja. Ez nagyon pici tálakon, nagyon pici étel. Igen, és akkor úgy néz ki, mint egy paradicsom, és akkor egy ketté vágod, és akkor kiderül, hogy amúgy egy körte. De amúgy neked jobban fáj az, hogy hát ilyen ízléstelen külföldi ételt eszik, vagy hogy amilyen annak van beharangozva az interneten, mint hogyha mondjuk egy ilyen fancy magyaros étterembe fotózták volna. Tehát, hogy... Fancy magyaros étterem. Tehát, hogy más lenne azért a hatása a lefotózásának, nem? Amúgy akkor meg azon lennék ki, nem, hogy ez a rohadt szemétláda szétrabolt mindent, egy maffia feje, igazából börtönbe kell lenni, hiszen ugye menekülni próbált, és ehelyett luxizik. De az is zavar, hogy a mi maffiánk elítje igazából egy sútyarák. Igen, nem, engem ez zavar amúgy, de engem amúgy ez zavar a fideszes elitbe, hogy működtethetnének, ha már akkor legalább minőségi kultúrát, vagy járhatnának minőségi helyekre. Igen, te a nemzeti... Öltözhetnének normálisan. Képzelted, de, hogy, ilyen, hogy van ízlése. Hát, hogy ilyen kantárnadrágos, gumicsizmás, gázszerelők. Mármint, hogy nincs, senkivel nincs baj. Én nem akarok senkit megvetni, de hogy azért a polgári réteget nem úgy képzeld el, mint a Mészáros Lőrinc. Igen, Armani pólóba, vagy mit tudom én. Néha felöltöztetik, és akkor ilyen látszik, hogy itt kilóg a lóláb. Igen. Egyébként volt Index interjú a Mészárossal, és arról nagyon szívesen ezt beraktam, és nem tudtunk beszélni az Ádámmal se. Veled biztos jót lehetett volna beszélni, de... Elnyomnak, nem hagyták, hogy a témáidat behozd. Túl sok minden történik ebben az országban. De Varra, most kiteljesedhetsz. Ezekben az adásokban... Jövét szerdán beszéltünk Mészáros Lőrinc interjújáról. Fantasztikus volt, szegény ember. Én megígérem neked, hogy bármikor, amikor szeretnél Mészáros Lőrincről beszélni, akkor beszélhetünk róla. Most maradjunk annyiba, hogy mind a kettőnket ezek szerint ilyen kis Rottenbiller utcai liberálisokat nagyon zavar, hogy ilyen végtelenül suttyó az elitje a Fidesznek. A régi szép idők, amikor ugye ez a nagyon jó elit simicska volt, ilyen cigifüst árad be, ilyen cigi aurája volt, meg egy ilyen sorozatgyilkos szemüvege. Igen, még neki legalább, ezt sokan tudják, hogy Veszprémben az Óváros téren van az egyik ingatlana, és az legalább egy ilyen, tehát az a városkébe illeszkedő ingatlan, tehát nem dicsérni akarom a simicskát, csak hogy igen, tehát hogy azért, ha megnézzük azt, hogy milyen villákat építenek, meg komplexumokat, vagy hol élnek, vagy hol volt a Ráheliknek például a budapesti otthona, azok így a városkébe totálisan nem illeszkedő. Volt valamilyen, ez a villa negyed, vagy milyen, kb. Egy ilyen gated community valahol Budán kijött, hogy ott van. Azt hiszem az egyik ingatlanjuk. Lehet, hogy ez ilyen a konzervatív vénám jön ki ezekbe, de hogy... Amúgy 60 puszta és gyakorlatilag egy istáló. Tehát, hogy ugye ezt is már ezen kiakadtam, hogy a főhercegi kúria. Istáló. Igen. Tehát, hogy basszus... Hát abban is, az ebrákban is az idegesítő, nem, hogy ízléstelen. Tehát, hogyha szürke marhákat tartanának, akkor nem lennénk annyira fölcsesződve. Nem, sőt. Tehát a strúc, zebra, nem tudom, mik vannak az még. Ami antilop, ilyen nagyon strúc nincs, antilop van. De hogy például, hogyha magyarországi fajtáknak a fajtamentését végeznék, akkor legalább lenne valami esztétikai érték ennek az egésznek. Hát meg de még annyi emberi. Sincs. Tehát, hogy akkor te a nemzeti érzelmeket így átjárna, hogy azért ebben nehéz beleállni, nem? Hogy így megmentik, a mangalica farmja lenne, vagy tudom is én. Ehelyett ugye zebra van, ami ugye nincsen, csak videó van róla, meg ez vármegyei határozat, hogy tarthatnak, de amúgy a Mészáros is azt mondja, hogy ő nem tudja, hát nem ott vonulnak az ebrák. Vagy hát a Mészáros, ugye azért, én gondolom te is olvastad, ott ilyen összefüggő mondatok voltak, meg ilyen gazdasági szavak, meg ilyen, tehát szavak. Azon a százon kívül, amit valamiért, amikor videó van róla, hogy beszél, akkor azért, hát én sem beszélek túl választékosan, ebbe próbálok fejlődni, de öreg róka nehezen tanul új trükköket. Lehet, hogy még te is beférsz majd a nemzetőkés osztályba. Igen. Ezt próbálod mondani igazából. Egyébként, figyelj, szerintem ilyen jó példát. Megütöd a Mészáros. Szerintem följebb tudnék egy-kettővel. Mégiscsak hát, hogy a Budán nőttem föl. Oi! Igen, panelben. Na mindegy, szóval ez tényleg zavaró, hogy ilyen afrikai banánköztársasági ezredes diktátor Igen. úr színvonalon vagyunk. Szóval megszavazta a parlament a műhús betiltását. Amúgy én megnéztem, hogy ki hogy szavazott. De nem úgy volt, hogy a Fidesz úgy szavazott, és akkor, sőt, több is, mert 133-nál többen szavaztak úgy. Nem, nagyon sokan letartózkodták, ellenzékiek. 199-en vannak, akkor csomóan hiányoztak. Mi a franc van? Hát nem mindig kell bemenni amúgy. Hát oké, akkor ne járjatok be, bazd meg. Bár egyébként, ha nem mész be sokszor szavazásokra, akkor elveszik a fizetésed egy részét. Legalább ennyi van. Kivéve, ha leigazolod, hogy miért nem voltál. Aha, tehát akkor valószínűleg soha senkinek nem vették el a fizetését, akkor se soha nem volt benne. Na jó, és mit tanultál meg ebből? Hát nem csak érdekel, azon gondolkodtam, hogy aki tartózkodott, az miért? Azok az ellenzékiek. Mert letojta. Műhús? Mit tudom én, nem. A Momentumosok szavaztak nagy részt nemmel. Tehát akkor ez szerint ők műhús pártiak. Hát igen, nekem az a fura, hogy ez a technológia, ez gyakorlatilag még csak laboratóriumokban létezik, hogy erről miért kellett már most betiltani. Tehát mi van, hogyha ez amúgy jó lesz, akkor miért kell előre így ilyen kapavágásra? Hát szerintem az van benne, hogy Magyarországon azért a mezőgazdaság az egyrészt egy fontos ágazat, másrészt meg szimbolikusan egy fontos ágazat, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt azért azt nem akarnák, hogy gazdatüntetések legyenek a választások előtt, vagy ilyesmi. Na jó, de és akkor így most azon mondva, hogy ha olcsóbb lesz a műhús, vagy egészségesebb lesz a műhús Magyarországon, akkor se lesz. De mi lehet, belefulladunk, mert megszavazhatják a későbbi kormányokon. Valódi sertés húsba akkor is. Tehát akkor ez egy osztogatás a gazdáknak, bár ugye nem szorultak rá, hiszen nem létezik. Mert hogy ez a technológia egyelőre ilyen borzalmasan drága, és még csak próbálgatják. Hát ugye elvileg már nem annyira. Pont ez volt, nem? Valamit érvelt valamki a beszédben, hogy már már ez terjed, és igen, hogy egyre elérhetőbb lesz, és hogy ezért kell gyorsan cselekedni. Én amúgy kíváncsi vagyok, mármint, hogy én úgy gondolom, csak az idő kérdése, és szerintem valószínűleg te is, hogy ilyen pár száz év múlva, de talán kevesebb, hogy amikor visszagondolunk, hogy hogy ettünk húst, hogy így neveltünk állatokat, és talán ilyen borzalmas ketrecekbe, a saját szarukból nem mozogtak, minden bajuk volt, sötétbe tömtük mindenféle gyógyszere, hogy ne halljanak meg az első nap, és utána levágtuk őket. Húsért, hogy erre az ilyen unokáink úgy fognak ránk emlékezni, mint ilyen vad ősemberekre, akik mi a francot csináltak. Ők már műcsirkéből eszik majd az illatos omlós. És miért választom? Tehát, hogy jó, én tényleg a hülye budapesti gyerek vagyok, nem voltam disznóvágáson, eszek húst, de ha valószínűleg meg kéne volnom egy állatot, az, hogy húst tegyek valószínűleg, az gondolom csak éheznem kéne. Tehát, hogy... Te ilyen Karácsony Gergely hangulat vagy akkor. Hogy? Orbán Viktor mondta azt egyszer, hogy Karácsony Gergely az, aki a disznóvágás végére ír oda, de jobb is. Azért bebaszni és disznókat, vagy mi az, beleket mosni, azért én is tudnék, csak nem szívesen csinálnám. Nem szép dolog. Ez nem egy nagy meló, náljunk nekem el tőle. Nekem nagyszüleim még sokáig disznót vágtak, most már letettek róla, de nem amúgy egy szép dolog. Amúgy én akartam volna menni, de tényleg rájöttem, hogy én valószínűleg ott lennék azonnal vegetáriánus, vagy vegán, vagy tudom is én mi. Ja, amúgy ezt írták kommentelők, hogy én mit jövök itt ilyen úri kislányként, úgyhogy nekik is üzenem, hogy disznót vágtak a nagyszüleim, meg tyúkot a másik. Igen, miért jössz ez a egyértelmű. Úgyhogy rendes magyarok vagyunk, jó? Igen, akkor ki lehet engem pécizni, én nem voltam disznóvágáson. Lehet, hogy van lehetőségem, de mindig, ja, majd beszéljünk, és aztán én nem kerestem, hogy menjünk, és szerintem is fogok most már. Sorkatonasság legyen inkább, vagy kötelező disznóvágás? Hát a sorkatonasság mennyi időre szólna? Hát nem tudom, pár hónap. Meg lehetne érvelni, én nem szeretnék egyiket se. Nem, amúgy ne legyen egyik se legyen. Na mindegy, szóval azt akartam mondani, hogy ez szerintem pár száz év múlva ez ilyen tök fura lesz, hogy simán mit csináltunk, hogy lehetett így bánni állatokkal, ilyen érző lényekkel. És amúgy egy ilyen undorító vegán dokumentumfilm vagyok onnan, hogy ne legyek én is az, de óckodom ettől jelenleg. Még föl kéne szednem 5-8 kiló izmot, és utána majd átállok a nyers vegánságra. Meglátjuk. Ha kormányváltás lesz, vegán lesz. Nem, de amúgy ilyen indiai konyhával tök simán ki lehetne hozni szerintem a vegetáriánus életmódot. Olyan finom kaják. Tehát az a baj, a vegetáriánus... Én voltam vegán, úgyhogy... Ah, akkor te tudod. Én jó ember vagyok. És ettél vegán kolbászt, amit betiltottak szinte, mert nem betiltottam, csak a kolbászt. Én nyomtam ezeket, igen. Jó szarok, nem? Nem, amúgy. Nem, Angliában, mikor ott éltem, akkor nyomtam ezeket. Már elég jók vannak. Én jókat nem annyira ettem. Én azt nem értem ebbe az európai vagy nyugati vegánságba, vagy vegaságba, hogy húsételeket próbálnak leutánozni, ahelyett, hogy vega ételeket, tehát humusz, a közel távol kelet, mi az ott Ázsiában, Indiában, annyi vegetáriánus kaja van, csomó helyen nem esznek hús, mert egyszerűen nem volt hús, és rohadt finomak, és ehelyett azt, hogy vegán kolbász, meg Beyond Meat, burger, meg én vegán... Én nem sajnálom senkit. Vegaföl, meg veganéz. Hát de a műhús is erről szól. Nem, mert az a hús élmény meg lenne, mert de hús szerintem, lenne, csak nem, szerintem, egy, nem kéne megölni az állatot. De majd ezt írják meg a vegánok, hogy ők ennének-e műhúst. Mert hogyha valakinek az állatok szenvedése a problémája, de amúgy élne halna egy májas hurkáért, abszolút megértem. Például ilyen személyesen. De igen, én mondjuk szívesebben lenném, hogyha én laboratóriumi is, lenne. Mi csak ilyen magyar gazdákat földbe tiporló budaiak vagyunk, akik úgy nekem látszik... Nekem közöm Budához nincs. Igen? Nincs. Bocsánat. Ne hozzá rossz félreismertelek. Igen, mi itt ismerjük meg egymást. Igen. Ez a harmadik alkalom, hogy találkoztunk a barnában. Igen, abban az egyik köszönés volt körülbelül. Na mindegy, legalább megismerjük egymást. Én is inkább ennék műhúst, hogyha finom. Nyilván szar műhúst azért nem szívesen enne az ember. Na jó, figyeljük, szerintem nem volt olyan vészes. Melyik gombbal kell lezárni az adást? Azt megnyomhatod. Itt vannak az outrók. Én nem nyúlok hozzá. Örülök. Én is örültem volna. Volt. Attól féltem, hogy itt ilyen hebege és habogás lesz, de ezek szerint ennél jobbak vagyunk. Figyeljük. Mikor jössz? Nem tudom. Nem tudod? Az nem tudom. Múlik. Szerintem itt a főni majd eldönt, igen. A lényeg az, hogy... Úristen, várj, nem tudom, mit kell mondani. Nagyon veszélyes, nagyon veszélyes azt mondani, hogy a lényeg az, hogyha nem találtad ki, hogy milyen után. Nem, azért, mert ugye mindig a második részét mondom. Mi holnap is itt lesz? Igen, igen. Tehát, hogy én csak azt akartam mondani, Nóra, hogy mi... Mi? Te holnap is itt leszel. Igen. Mi itt leszünk. De azt én tudom, hogy azt nekem kell mondani, de előtte mi van? Mi valaki nyissa meg egy jól van ez így. Mindegy, hagyjuk is. Mi holnap is itt leszünk. Már csak az a kérdés. Ti itt lesztek? Nem így van.